to program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 8 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będą lokale zastępcze dla mieszkańców kamienicy przy ulicy 1 Maja w Łodzi. Wczoraj runęła tam część ściany. Europejski Festiwal Smaków w Lublinie, można spróbować smakołyków z Polski i Europy. Korea Północna kolejny dzień wysyła swoim południowym sąsiadom balony wypełnione śmieciami. Miasto Łódź zapewni lokale zastępcze mieszkańcom kamienicy przy ulicy 1 Maja 23. W budynku, pod którym przechodziła tarcza drążąca tunel, który ma połączyć dworzec Łódź Fabryczna z Kaliską i Żabieńcem, runęła część ściany. Władze miasta są w stałym kontakcie z mieszkańcami kamienicy. Każda potrzebująca osoba otrzyma pomoc, zapewnia Paweł Śpiechowicz z Urzędu Miasta Łodzi. Miasto Łódź jest gotowe do zapewnienia lokali komunalnych lokatorom kamienicy przy 1 maja 23. Jest to kamienica prywatna, jednak tak czy inaczej miasto Łódź zapewni te mieszkania w trybie przyspieszonym dla wszystkich, którzy będą takiej pomocy potrzebować. Prace związane z drążeniem tunelu średnicowego zostały tymczasowo wstrzymane. W Cieszynie narodowe czytanie Kordiana Juliusza Słowackiego w Bibliotece Miejskiej miało niecodzienną oprawę. Po latach tradycyjnej prezentacji lektur szkolnych placówka w tym dniu postanowiła podejść tym razem do tematu nieco inaczej. Polska Winkelriedem narodu poświęci się, choć padnie jak dawniej, jak nieraz. Dzień dobry, przepraszam, czy Juliusz Słowacki? We własnej osobie. Czy ma pan jakieś wskazówki, jak dobrze czytać Kordiana? Z muzyką, a najlepiej dobrze zrytmizowaną muzyką, ponieważ w mojej twórczości jest mnóstwo rytmów i te rytmy warto wykorzystywać. No ja sobie go odświeżyłam, ale nie jest to prosta lektura, trzeba przyznać. Izabela Kula, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Dlatego w tym roku zmieniliśmy formułę jakby narodowego czytania. Postanowiliśmy tak bardziej dynamicznie wejść w miasto. Widzę, że można się nawet przy lekturze pobujać. No oczywiście, że można, jak nie? To jest wszystko do rytmu. Ja mi sposób człowieka na posągu świata. Ja mnie sposób człowieka na posągu świata. W rolę narodowego wieszcza wcielił się Szymon Pilch. Wcześniej w ramach narodowego czytania Kordiana w bibliotece odbyła się debata oksfordzka i quiz czytelniczy. Smakołyków z różnych regionów Polski i Europy można skosztować w Lublinie podczas Europejskiego Festiwalu Smaku. Na straganach dostępne są różne rodzaje serów, wędlin, suszonych owoców, chałów. Impreza cieszy się sporym zainteresowaniem. Znakomita, jak co roku. Wspaniała impreza i oby w każdym dużym mieście było tak cudownie jak w Lublinie. Patrzę na te cuda tutaj i za chwilę pewnie coś będę wybierać. Zobaczymy, ale myślę, że coś tam kupimy. Ciekawe rzeczy. Po prostu jest fantastycznie i kupiłam parę rzeczy. Stragany rozstawione są na Starym Mieście i Deptaku. W programie imprezy są także pokazy kulinarne, spotkania autorskie i koncerty. Europejski Festiwal Smaku w Lublinie zaprasza także dziś. Korea Północna już kolejny dzień wysyła na południe balony wypełnione śmieciami. Dowództwo połączonych szefów sztabów ostrzega, że obiekty mogą spaść nawet w pobliżu stolicy Korei Południowej, Seulu. Od piątkowego wieczora do soboty Korea Północna wypuściła na południe około 190 balonów ze śmieciami. Prawie 100 spadło w obrębie południowo-koreańskiej stolicy i otaczającej ją prowincji Gyeonggi. W przymocowanych do balonach koszach jak dotąd nie stwierdzono niebezpiecznych materiałów. Pośród śmieci znajdują się zazwyczaj kawałki papieru i plastiku oraz zużyte butelki. Pjongjang wznowił balonową kampanię po ponad miesięcznej przerwie. W odpowiedzi na ten krok południowo-koreańska armia nadaje przy granicy z północą propagandowe audycje. Wcześniej południowo-koreańskie organizacje pozarządowe wysyłały na północ balony z ulotkami, demaskującymi zbrodnie reżimu Kim Jong-una oraz drobną pomocą humanitarną w postaci banknotów o niskich nominałach i jedzenia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia słonecznie, ale po południu w górach miejscami może spaść przelotny deszcz. Wciąż gorąco od 28 do 32 stopni. Chłodniej lokalnie tylko na wybrzeżu i w górach do 27. Autopromocja. Druga niedziela września zapowiada się pięknie w Trójce. O 19 wyjątkowy koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Współgłosy. Trio jazzowe Marcela Balińskiego i chór osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Ich sztuka wykracza daleko poza warsztaty terapeutyczne. Warto się przekonać. Do usłyszenia w radiu i do zobaczenia na stronie Facebooku

take it on. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.